إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو إسلام leo ni tarehe 8 ya Dhulhijja, siku ya Tarwiya, siku ambayo mahujaji kuanzia asubuhi wameelekea Mina kwa ajili ya kushinda kule, kusali sala zote kule na kufanya kasr katika sala za rakaa 4, kuzisali rakaa 2 bila kufanya jam'i, kuzisali kila sala katika wakati wake. Kesho mahujaji wanaelekea Arafa. Kesho ni siku ambapo mahujaji watakuwa katika uwanja ule wa Arafat. Ni siku adhim, ni siku bora, ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alihutubu hutuba yake ya mwisho katika Hijjatul Wadaa. Fi sahihain an Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu anna rajulan min al-yahud جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال طارق بن شهاب رضي الله عنه أنا سيمم تموجة كما يهودي أليكوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكم ومي يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يهودي huyu ambaye kama anavyosema al-Hafidh ibn Hajar fi al-Fath annahu Ka'b ibn al-Ahbar anamwambia Umar radiyallahu anhu ya amir al-mu'minin, kuna aya katika kitabu chenu mnayoisoma, lau ingeshuka kwetu sisi Mayahudi tungeifanya siku hiyo iliposhuka aya hiyo ni Idi. Faqala Umar ayu aya, ni aya gani hiyo? Faqal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ni aya hii, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema zangu na nimeiridhia kwenu dini hii ya Kiislamu kuwa ndiyo dini ya haki. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akamjibu Myahudi huyu na kumwambia, والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نأبك الله mimi najua siku iliposhuka aya hiyo kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nazalat ashiyata arafa fi yawmi aljum'a, aya hiyo imeshuka jioni ya siku ya Arafa, siku ya Ijumaa, wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam anatoa khutba yake. Kisha akamalizia Umar na kumwambia wakilahuma lana bihamdillahi ida, siku hizo mbili zote kwa hamdi za Allah ni idi. Wakilahuma bihamdillahi lana ida, siku hizo mbili zote, Ijumaa na siku ya Arafa, zote ni idi kwetu. Kwa hiyo siku ya kesho ya Arafa ni idi ya mahujaji, wakati wanakusanyika pale katika uwanja wa Arafat. Mama Aisha radhiallahu anha fi sahihi Muslim akipokea hadithi inayoelezea fadhila za siku ya Arafa, fi sahihi Muslim an Aisha radhiallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min yawmin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Hakuna siku yoyote ambapo Allah anawaacha watu wengi kuwaacha huru na moto kuliko siku hiyo ya Arafa. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Kisha akasema mtume wa innahu la yadnu ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Kisha Allah anakurubia katika mbingu hii ya karibu na kujifakharisha kwa malaika na wale waja wake walio katika uwanja ule wa Arafa, akiwaambia malaika hawa wanataka nini waliokuja hapa. Ma arada haula, hao wanataka nini waliokuja katika uwanja huu wa Arafa. Allah anajifakharisha na ummati wake, wale mahujaji waliofika pale, anawaambia malaika hivyo. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yaqul hadha al-hadith fihi dhahiru ad-dalalah ala fadli yawmi Arafa wa huwa kadhalik. Hadithi hii inaeleza wazi wazi fadhila za siku hii ya Arafa, na ndiyo hivyo, ndiyo hivyo kwamba siku ya Arafa ina fadhila kubwa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu wengi kuwaacha huru na moto siku hiyo ya Arafa kesho. Ibn Abdul Barr al-Faqih al-Maliki rahimahullah yaqul hadha al-hadith يدل أنهم مغفور لهم لأن الله عز وجل لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والمغفرة والله أعلم. ابن عبد البر رحمه الله أنا سمع حديثه إنما أنيش أقوم بأوالي ولي أبالي ومسامه ومذنبياه وسبب الله هوزي كجي فخريش نوات ونمذنب isipokuwa baada ya kuwasamehe madhambi yao. Wallahu aalam. Ibn Abdul Barri anamalizia kauli yake hiyo kuonesha kwamba wale mahujaji pale Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe madhambi yao kwa fadhila za siku ile ya Arafa, kuonesha fadhila kubwa za siku hii ya Arafa. Ni siku muhimu, ni siku muhimu kwa mahujaji, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe madhambi yao kabla hawajamaliza ibada ya haji. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, siku hii ni tukufu si kwa mahujaji peke yao, bali maulama wanasema, wa hususan al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yaqul wa hadha al-itqu min an-nar 'ammun li jami'il muslimin. Hii watu kuachwa huru na moto kunaenea kwa Waislamu wote, lakini kwa sharti na wao wajikurubishe kwa Allah siku hii, kusoma Qur'an, kumtaja Allah, kutoa sadaka, sala na hali kadhalika katika amali njema. Kila mtu katika Waislamu anatakiwa aiadhimishe siku hiyo ya kesho, siku ya Arafa, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate msamaha wa Allah, ili aweze kuachwa huru na moto. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دعوة إسلام سيكو يا كيشو سيكو يا عرفة كما نبيو تنغولي كسيما نسيكو مهم سان ننسيكو بورا kuliko siku hizi kumi zote za fungu la hili kumi la mwanzo la Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akielezea ubora na utukufu wa siku hii, ameelezea fadhila za kufunga siku hii ya Arafa. Fa fi sahihi Muslim an Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والقابلة. متم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه يا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنا سمع متم صلى الله عليه وسلم أليولزي وسكه يا عرفة nini fadhila zake. Mtume akasema yukaffiru sanata almadhiya walqabila, hufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Wa fi sahihi Tirmidhi ana Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siyamu yawmi Arafa إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. متوما نسمى صوم هي يا عرفة ميمي نترجية كو الله وانبا هفوت مذامبي يا مواكا وليو بيتا مواكا وليو قبل ياكي نمواكا وليو بعد ياكي. صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله akielezea hadithi hii na kusema kwamba kufuta madhambi ya mwaka uliopita hii ni mafuhumu, hii inajulikana, lakini kufuta madhambi ya mwaka ujao na mtu bado hajafika ni vipi? الشيخ الفوزان يقول أنا سيما كفوت مذامبي يا مكاوجاو نيكوانبا أمتو أنا وفقشوا كتو فانيا مذامب أيذا أمتو أتا وفقشوا كتو فانيا مذامبي مكاوجاو أو أكفانيا مذامبي بالي بالي الله أنا موافقشا كفانيا توبة أنا سمهيو مذامبي ياكي. هي جيو معانا تفسير يا حديث يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Mwaka ujao yule aliyefunga atasamehewa madhambi ni kwamba aidha atawafikishwa asifanye madhambi kabisa, au akifanya madhambi pale pale Allah anamuwafikisha kufuta madhambi yale kwa kufanya tauba, Allah anamfutia madhambi. Na haya yote haya yanataka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kufanya tauba mtu ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, saumu hii ni sunna kwa wasiokuwa mahujaji wa mwaka huu. Kila ambaye hayuko pale Arafa ndio ni sunna kufunga siku hii, ama wale walio Arafa wao ni sunna kuacha kufunga taasiyan bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni sunna imewekwa kwa wale ambao hawapo pale Arafati. Ibn al-Qayyim rahimahullah akielezea sababu ya wale mahujaji walio pale kutofunga, anasema min ajli annahu eidun li ahli Arafa lijtimaihim fi kajtimai nasi yawma al-eid. Wao hawafungi kwa sababu ile ni siku ya idi yao. Kesho ni siku ya idi ya watu wa Arafa, waliopo pale Arafa ni siku ya idi yao, kama vile watu wanaokusanyika kwa sababu ya siku ya idi na wao wanakusanyika katika uwanja wa Arafa. Hii ndiyo sababu ya kwamba wao hawafungi siku ya kesho. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni sunna kufunga siku ya kesho, ndiyo siku ya Arafa. Kesho watu walio katika mawqif Arafa ndiyo siku ya Arafa, kama ilivyokuja katika hadithi siyamu yaumi Arafa, siyamu yaumi Arafa. Hadithi mbili zimekuja kwa lafzi hilo. Kwa hiyo kesho ndiyo watu wa mahujaji wanakuwa katika Arafa, ni kesho, si Jumapili wala si Jumatatu. Wanaosema kwamba siyamu Arafa ni yaumu tasi, walete dalili ya lafzi la hadithi Mtume akasema kwamba siyamu Arafa al-yawmu tasi, asialete lafzi hilo. Lakini malafzi ya hadithi siyamu yaumi Arafa, siku ya Arafa, saumu ya siku ya Arafa, ambapo mahujaji wako pale katika uwanja wa Arafa. Ndugu zangu Waislamu, masufi wamekuja juu. Masufi wanasema, hususan as-sufi al-azim ambaye yuko Nairobi, anasema kwamba saumu ya Arafa haina uhusiano na ibada ya haji. Kadhalika Eid al-Adha haina uhusiano na ibada ya haji. Haya ni maneno yake, yaharifu bima la yaarif. Hadha ar-rajul yaharifu bima la yaarif. Mtume ameita siyamu yaumi Arafa, na Mtume amesema al-hajju Arafa. Kwa nini Mtume ameita Arafa hii? Kwa sababu ni haji. Haji ni Arafa, na hii ameita saumu ya siku ya Arafa. Angalia uwiano katika hadithi za Mtume SAW. Hadithi za Mtume zinaweka wazi kwamba saumu ya siku ya Arafa ile ameiweka kwa sababu mahujaji wako pale, wao hawafungi, lakini asiyekuwa haji anatakiwa afunge. Kwa hiyo walete lafzi la hadithi inayosema Mtume kasema siyamu yaumi tasi' min hijja, hakuna lafzi hilo hata moja, hata dhaifu. Riwaya za hadithi siyamu yaumi Arafa, Mtume aliulizwa an saumi yaumi Arafa. Sasa hao wanatoa hoja ambazo hazimo katika Uislamu, kwamba eti saumu ya Arafa na Eid al-Adha haina uhusiano na haji. Sio kweli ndugu zangu Waislamu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akielezea uhusiano wa wale ambao hawako katika haji kwa hadithi ya Mtume SAW, hadithi iliyopokewa na Ummu Salama radhiyallahu anha, aliposema Mtume SAW, idha dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudhahi. Ikiingia kumi hili la mwezi wa Dhulhijja, ikiingia mwanzo wa Dhulhijja, na mmoja wenu akitaka kuchinja udhiya, na ajizuie kukata kucha zake na pia nyele zake na pia ngozi yake mpaka achinje udhiya. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqul, alipoulizwa nini hikma ya hivyo, akasema min ajli an yakuna linnas min naw'i al-musharaka lil-hujjaj al-muhrimin. Hii ndio alivyosema Sheikh Uthaymeen, min ajli an yakuna linnas naw'un min al-musharakati lil-muhrimin bil-hajj wal-umra, ili watu wapate ushirikiano na wale mahujaji kule waliohirimia haji au umra, kwa sababu wao wanatakiwa wajiepushe na vitu hivi, kukata nywele, kukata kucha na ngozi. Huu ni musharaka, kushirikiana walio ambao hawako haji na wale walio kule. Wazi wazi Sheikh Ibn Uthaymeen anaelezea, vipi mtasema kwamba ibada hizi hazina uhusiano na haji? Katika al-fiqhul islami wa adillatu, Sheikh Wahba az-Zuhaili حفظه الله أناسمع ويسن تعجيل صلاة الأضحى بحيث يوافق الحجاج في منى أو بمنى في ذبحهم نسن كهاركشة صلاة عيد الأضحى ويسن تعجيل صلاة الأضحى نسن كهاركشة صلاة عيد الأضحى بحيث يوافق الحجاج kwa namna ambayo itawafiki wa mahujaji kule Mina fi dhabihihim katika kuchinja kwao. Hadhi muwafaka, huu ndio muwafaka. Vipi utasema ibada hii ya idi haina uhusiano na wale mahujaji au ibada ya haji? Waje nisemea maneno kwa ndimi zao na kwa hawaza nafsi zao. Kwa hiyo ibada hii, ibada ya siyamu Arafa na ibada ya salatul idi, idi al-adha, ina uhusiano mkubwa na ibada hii ya haji. Kwa nini tunachinja udhuhia? Kwa nini? Kwa nini imeitwa Eidul Adha? Kwa sababu ya kuchinja. Wale kule wanachinja hadaya mahujaji, sisi tunachinja adha. Kila mmoja anachinja udhuhia, wao kila mmoja ana mnyama wake anachinja. Uhusiano ulio baina ya mahujaji na Waislamu ambao hawakwenda haji. Kwa ndugu zangu Waislamu, msiwasikilize hawa masufi kwa hoja zao hizo tata ambazo hazina msingi wowote. Ndugu zangu Waislamu, kumetokea sufi mwingine Tanzania, na yeye naye anatoa shubha nyingi. Yeye anasema kwamba saumu ya Arafa ni pale mahujaji wanapokuwa katika uwanja wa Arafa. Hakuna dalili, hakuna maandiko. Anasema hivi, hakuna maandiko, ni maneno tu kwamba watu wakifunga kule mahujaji wawe katika uwanja wa Arafa. Hakuna kitabu kilichoandika hivyo. Sisi tunamwambia maandiko ya kwanza ya kauli hii ambayo ndio kaulul jumhur. Kaulul jumhur ni kwamba la ibrata bi ikhtilafil matali, hakuna mazingatio kwa tofauti ya maawio ya mwezi. Hakuna mazingatio. Mwezi umealikishwa kwa ruya kuona mwezi, hakuna ikhtilafu almatali. Hii ni kauli ya jumhuri ahli alilm. Jumhuri ya ahli alilm wanasema hivyo. Kwa hiyo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinathibitisha maandiko hayo ya kauli hii ya jumhur rahimahumullah. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi fi sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. msifunge mpaka muone mwezi na msifungue mpaka muone, ukifichwa kama hamuoni kamilisheni idadi ya siku 30 za Shaaban. Hadithi imeeleza taaliqu ruya, kufungamanishwa kufunga na ru'yatul hilal, kuona mwezi. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihain min hadithi Abi Huraira yaqul sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Kaulul jumhur ni kwamba khitabu hii ni Waislamu wote wanaambiwa hivyo. Hawaambii Waislamu wa Saudia peke yao mkiona mwezi fungeni nyinyi na Waislamu wa Kenya peke yao, la, sumu li ru'yatihi, kwa pamoja. Al-Imam Shawkani al-Yamani rahimahullah fi Nail al-Awtar yaqul inna al-amra as-sabiqa la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infirad. Amri hiyo ya Mtume iliyopita haihusu upande mmoja tu peke yao. Sumu liruhyati, ifungeni kwa kuona mwezi nyinyi Waislamu wote. Thumma qala bal huwa khitabun likulli man yasluhu lahu min almuslimin falistidlalu bihi ala luzumi ru'yati ahli lighairihim min ahli albiladi adhharu min alistidlali bihi ala adami luzum. Alimamu Shawkani al-Yamani anasema kutoa dalili kwa hadithi hii kulazimu kuona watu wawaonee wenzao. Wakiuona Waislamu wa Saudia ni Waislamu wote wameuona. Anaelezea maneno hayo, kutoa dalili kwa hivyo ni aula, ni adhar kuliko kutoa dalili kwa kutolazimu. Anamalizia anasema لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمه. Mwezi huo wakiuona baadhi ya watu katika mji, Waislamu wote inalazim lile ambalo linawalazimu wale waliouona, wote wafunge kwa kuonekana, kwa kuona kwa watu fulani. Hii ni kauli ya jumhuri ulama ahli ilm, jumhuri ulama dunia wanasema kauli hii. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah alipomkosoa Sayyid Sabiq katika fiqh sunna, Sayyid Sabiq baada ya kuelezea aqwalul ulama tatu katika swala hili la kuona mwezi, Sayyid Sabiq akenda kauli ya kwamba kila watu waangalie mwezi wao na wale ambao wanawafikiana nao. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah akamfanyia rad katika tamamul minna fi at-ta'liq ala fiqh sunna. Al-Imam Al-Albani yaqul wa ana wallahi la adri ma alladhi hamala al-muallif ala ikhtiyari hadha ar-ra'y ash-shadh. Asema na hapa kwa Allah sijui jambo gani limemsababisha huyu muallif Sayyid Sabiq kuchagua ra'yi hii ambayo ni shadh. Wa annahu yu'ridu 'an al-akhdh bi'umumi al-hadith as-sahih, anawacha yeye kuchukua umumu ya hadithi sahih. Sumu liru'yati, anasema wa bikhasa annahu madhhabu al-jumhur, hasa hasa kwamba hii ni madhhabu ya jumhuri wote. Anasema alafu Sheikh Al-Albani wa qad ikhtarahu kathirun min al-muhaqqiqin مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى والشوكاني في نيل الأوطار وصديق حسن خان في الروضة الندية فهو الحق الذي لا يصلح سواه. الشيخ الباني أكيواتاجا وحكيكي وليفوات قوله katika wao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika fatawa, al-Imam al-Shawkani fi Nail al-Awtar, Siddiq Hassan Khan katika Rawdat an-Nabi an-Nadiyya, hii ndio haki ambayo nyingineyo haifai. Fa huwa al-haqqu alladhi la yasluhu siwa. Haya si haya maandiko, maandiko mengine unayotaka lafdhi la maneno kwamba wanaofunga Arafa ni siku ile ambayo mahujaji wako pale Arafa. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إن يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجيج بعرفة. سيكو يا عرفة نسيكو إلي أمبايو ما هو جاجي ونسمع ونوذرية بالعرفة. وأن أهل البلدان الأخرى تبع لهم في تحديد هذا اليوم. Watu wa miji mingine wanawafuatia mahujaji katika kuweka siku hii. Haya maneno wewe unasema kwamba hawana hoja ya kielimu, hawana maandishi. Hii ndiyo hoja unayotaka ya kielimu? Hii tunakwambia sasa, inna yawma arafa huwa al-yawmu alladhi yaqifu fihi al-hajiju bi arafa. Siku ya arafa ni siku ambayo mahujaji wanahudhuria pale arafa. Wa anna ahla al-buldani al-ukhra tabau lahum fi tahdidi hadha al-yawm. Watu wa miji mingine wawafuatie mahujaji katika kuweka siku hii. Hii ni risala bulughul bughya fi tahdidi yaumi arafa inda ikhtilafi ruya lilmuallif Abdirrafi al-Umari. Eti yasema hakuna maandiko. Hadha la yaarifu kuahu min buihi, hadha rajul la yaarifu kuahu min buihi, anajisemea tu. Halafu muallif wa risala hii ndipo akataja kauli nyingine, kauli nyingine ya Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo kwamba siku ya Arafa ni liyaumu tase, ambapo hakuna lafdhi la hadithi linalotaja liyaumu tase kama nilivyotangulia kusema. Na hawa mashekhe sisi tunawaheshimu, tunawaamini, lakini ni mujtahidin yukhtiuna wa yusibun. Halafu huyu mzushi sufi akatoa hoja nyingine, anasema mtawaambia nini watu wa Amerika na watu wa Australia? Watu wa Australia wanatangulia Saudia kwa masaa, na watu wa Amerika wanakuwa nyuma na Saudia kwa masaa. Tunawaambia kwamba wafunge siku ya Arafa kesho, kama tunavyokuambia wewe mzushi ufunge kesho, kwa sababu siku hazipishani, siku hazitofautiani. Saudia ikiwa ni saa moja ya asubuhi, Marekani ni masaa kumi nyuma yake. Wakiamka wale wanakuwa ni siku hii hii ya kesho. Kwa mfano leo sasa hivi ni saa saba, Marekani ni alfajiri, bado hawajaamka. Wakiamka ni siku ya Ijumaa hii hii hii. Kadhalika Australia walio mbele kwa masaa saba, wale nao wameanza siku hii hii ya Ijumaa. Kwa hiyo kesho wanatakiwa wafunge siku hii hii ya Jumamosi. Na kauli hii ni kauli ya jumhur, na inatiliwa nguvu na hadithi ya Abi Huraira fi Musnad al-Imam Ahmad. Mtume SAW aliposema, khairu yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jum'ah, bora ya siku iliyotoka jua ni siku ya Ijumaa. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-janna wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah. Mtume anasema bora ya siku ambayo imetokeza jua ni siku ya Ijumaa. Katika siku hiyo aliumbwa Nabii Adam, siku hiyo hiyo aliingizwa peponi, siku hiyo hiyo alitolewa peponi, na kiyama hakitasimama isipokuwa siku ya Ijumaa. Niambie wewe, je, wa Marekani kiyama kitachuka Alhamisi? Australia ni Jumamosi? La, wala taqumu saatu illa fi yawmil jumaa, kiyama hakitasimama isipokuwa siku ya Ijumaa. Wa watu wote wa ulimwengu mzima, sema wewe sasa, sema kuna waliotangulia na waliochelewa. La, siku ni moja ndugu yangu Muislamu, siku ni moja. Hakuna nchi ambayo imepishana na Saudia kwa masaa 24, hakuna. Wote hao wa Marekani wanavyochelewa watakuja siku hii ya Jumamosi. Australia wanaotangulia ni siku hii ya Jumamosi. Kwa hiyo siku hazitofautiani, ni masaa peke yake. Katika hoja zake anazozitoa, anasema kila watu wawe na arafa yao, kila watu wawe na arafa yao. Tunamwambia arafa ni moja peke yake, dunia nzima arafa iko pale Maka peke yake. Huko Tanzania kuna arafa? Mtakwenda simama wapi arafa? Dodoma? Tuambie ni uwanja gani wa arafa ulioko Tanzania, ni uwanja gani wa arafa ulioko Kenya na Uganda? Arafa ni moja peke yake. Yule mbabaishaji wa Nairobi anasema arafa ni tatu, urongo. Arafa ni moja peke yake. Eti arafa, kuna arafa ya kitendo? Si arafa ya kitendo, arafa ya arifu ndiyo kitendo. Arafa bilfa, mwisho ni fa. Hii ni arafa kwa taa umarbutwa, ni jina la mahali pale, si kitendo. Kama hajui lugha, hii ndiyo lugha. Arafa ya arifu ndiyo kitendo, hii ni arafa bitaa imarbutwa. Halafu katika hoja zake huyu anasema, anasema sasa hivi watu wamefuata kauli hii kwa sababu ya simu, mawasiliano ya haraka haraka na TV hizi ndio zimeleta kauli hizi. La, hii ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Ndugu yangu Muislamu, Alimamu Shaukani mwaka gani amefariki? Alimamu Al-Bukhari mwaka gani amefariki? 256 mwaka gani? Bali na wewe. Halafu unasema kauli hizi zimekuja kwa sababu ya simu na TV. Halafu anasema jinsi asivyojua sana, anasema hizi simu na TV ni bid'a, watu wafuate sunna. Man kala laka hadha? Hawa ndio wale wanaosema ukiwaambia maulidi ni bid'a, wanakwambia mbona mwatia mafeni misikiti, mbona mwatembea na magari, eti magari ni bid'a. Sisi tunasema bid'a shar'ia, al-bid'a shar'ia. Je, simu ni bid'a shar'ia? La. Soma kitabu al-i'tisam cha Imam Shatibi anavyoelezea bid'a. Qal al-bid'a ibaratu an tariqatin fi dini mukhtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abbud lillahi azza wa jalla. Hii ndiyo bid'a katika dini. Ndugu zangu Waislamu, haya masala yana ikhtilafu kwa muda mrefu, lakini hao wanababaisha watu, watu wanaleta audio zao ili watu tuwabainishie watu kwamba arafa ni lini. Arafa ni kesho, ndugu zangu Waislamu, hakuna arafa nyingine, ni kesho. Ni sunna kufunga kesho, si sunna kufunga Jumapili siku ya Idi. نسأل مولا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.